إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bugün 5 Ocak 2011 çarşamba القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى قواعد المثلى شرح derslerimizin 9. dersi tevfik Allah Subhanahu ve Teala'dan. Geçen hafta sıfatlarla alakalı 7 kaidenin birincisini aldık ama ne yaptık? Bitirmedik. Ders uzun olduğu için, kaide biraz içeriği uzun olduğu için bir kısmını almıştık. Şimdi o şerh edeceğimiz yere kadar baştan tekrar okuyacağız. Şerh etmeyeceğiz çünkü geçen hafta şerh ettik. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şerh etmediğimiz yerleri ne yapacağız? Şerh edeceğiz. O zaman dersin konusu ne? Sıfatlardaki birinci kaide. İsimlerde 7 kaide aldık. 7 kaideyi kaç derste bitirdik? 8 derste bitirdik. Şimdi bugün 9. dersimiz ve sıfatlar bölümünün birinci kaidesi. Kitaplarda da kitabın içindeki kaide sayısı olarak da ne olmuş oluyor? 8. kaide. Evet okuyalım Ammar abi baştan. Birinci kaide. Evet dinleyelim inşallah kardeşler. Evet. Allah Teala'nın bütün sıfatları mükemmeldir. Yani kemaldir. Hiçbir yönden eksiklik içermez. Evet. Mesela hayat, ilim, kudret, işitme, görme, rahmet, izzet, hikmet, azamet, kainatın üstünde oluşu ve benzeri gibi. Nakil, akıl ve fıtrat bu kaideye delalet etmektedir. Evet. Nakle gelince şu ayet bunlardan biridir. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala'nın bütün isimleri güzeldir, değil mi? Bütün sıfatları nedir? Aynı şekilde kemal sıfatlardır. Mesela hayat gibi, ilim gibi, kudret gibi. Mesela kardeşler, hayatın ne gibi kemaliyeti vardır Allah'ın? Şimdi bizim de hayatımız var, Allah'ın da hayatı var. Allah Kur'an'da kendisine el-hay diyor, diri. Değil mi? Hayat sahibi. Bize de ne diyor? El-hay. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartır. Bak bize diri ismi verdi. Doğru mu? Allah'ın hayatının kamil olması ne demek? Bizim hayatımızın kamil olması ne demek? Veya ters bakışla. Allah'ın hayatı kamilse hayat bizim hayatımız eksik olmuş oluyor otomatikmen Allah'ın hayatına göre. Bu eksiklik nedir gibi. Diyoruz ki bir, öncelikle Allah Subhanehu ve Teala'nın hayatının bir başlangıcı yok. Bizim hayatımızın neyi var? Bir başlangıcı var. Bu hayatta eksikliğin alametidir. İki, Allah Subhanehu ve Teala'nın hayatının bir sonu yok. Bizim hayatımızın neyi var? Bir sonu var. Eksiklik. İki, bizim hayatımız bir varlığın varlığına bağlıdır. O da Allah Subhanahu ve Teala. Ama Allah'ın hayatı hiç kimseye bağlı değil. Allah'ın isimlerinden birisi nedir? El-Kayyum. Kayyum ne demektir arkadaşlar? Kendi başına kaim olan ve başkasının kendisiyle kaim olduğu. Başkası bütün mahlukatlar. Tamam? Durum böyle olunca ortaya mesela basit bir soru attığımızda peki cennete girenler ebedi kalacaklar mı? Kalacaklar. Allah da ebedi kalacak. Ne gibi bir fark oldu? Bizim ebedi kalışımız birisine muhtaç. O da Allah'a. Ama Allah'ın ebedi kalışı? O zaman bizim cennetteki ebedi hayatımızın bile tabir sahihse bir cihetten neyi var? Nakıslığı var. O da muhtaç olmamız o hayata. Ha? O yüzden burada diyor ki hayat, ilim gibi. İlim mesela bizim ilimi unutabiliriz. Bak bu bir eksiklik. İlim bizden sonradan elde edilmiş bir şeydir. Allah'ta ise ezelen vardır, ebeden vardır. Her şeyi bilemeyiz. Allah her şeyi bilir. Farklar. Kudret. Kudretimiz zayıf. 10 kilo taşırsın, 100 kilo taşırsın, 1000 kilo taşıyamazsın. Değil mi? Duyma. Bir kişi konuşurken duyarsın. İki kişi konuşurken ikisini de aynı anda belki idrak edebilirsin. Mesela Suud'da özel hafızlar vardır. Talebe yetiştirirler. 3 tane talebe aynı anda okur. Üçünü de dinler. Sen hata yaptın der, şöyle yap. Acayipler yani. Bazen 4 tane 5'e kadar falan çıkabiliyor. Ama 7, 8 olsa, 9 olsa o da bir yerde ne yapacak? Pes edecek. Ama Allah Subhanahu ve Teala değil mi? Farkı budur. Ve görme, biz her şeyi göremiyoruz. Duvarın arkasını göremiyoruz ama Allah Görüyoruz Subhanahu ve Teala. Rahmet. Allah Subhanahu ve Teala kime kimden daha rahmetli? Bir tane kadın görüyor ya, esirler arasında birisini, bir çocuğu kucaklıyor. Bu diyor kendi çocuğunu ateşe atar mı? Hayır. İşte Allah'ın kula olan rahmeti bu kadının bu çocuğu olan rahmetinden nedir? Daha büyüktür. Yine başka izzet. Kişinin izzeti bazen kendisini harama sürükler. Neden? Çok izzetli olduğu için. Elinde güç var, kuvvet var, izzet var. O izzeti onu kibire sürükler. Mümkündür bu. Ama Allah'ta bu yoktur. Değil mi? Kişiye verilen izzet cüz'i kişiler tarafından verilmiştir. Ama Allah'ın izzeti, yer gök onu, cansız varlıklar bile, bizim isimlendirdiğimiz cansız varlıklar dediğimiz Allah Subhanahu ve Teala'yı ne yapmakta? Tesbih etmekte. Yine baktığımız azamet, uluf. Allah Subhanahu ve Teala her şeyin üzerindedir. Allah'ın üzerinde hiçbir şey yoktur. Allah her şeyin üzerindedir. Mutlak uluf sahibidir. Azamete gelince Allah Subhanahu ve Teala her şeyden azimdir vesaire. Diyor ki buna, yani Allah'ın bütün sıfatlarının kemal olduğuna ne delalet eder kardeşler? Üç delil. Bir, burada diyor duyma. Yani Kur'an sünnet. İki, akıl. Üç, fıtrat. Şimdi Kur'an sünnetten delillere gelince, geçen hafta bunu aldık. Neymiş Kur'an sünnetten deliller? Allah'ın sıfatlarının en kamil sıfat olduğu, hiçbir yönden eksiklik bulunmadığının delili nedir? Kur'an ve sünnetten. Evet, okuyalım. Nakle gelince şu ayet bunlardan biridir. Kötü sıfatlar ahirete iman etmeyenlerindir. Mesel-i âlâ, en yüce sıfatlar ise yalnızca Allah'ındır. Evet. O aziz ve hakimdir. Bu ayet neye delil? Allah'ın sıfatlarının en yüce olduğunu. Açık ve net. Nerede ayet? Nahl suresi 60. ayet. Evet. Efendim? Arapçasını mı söyleyeyim? Burada diyor ki el-methelul âlâ. Allah için. O vasful ekmel demektir. O yüzden diyor ki lillezine la yu'minune bil ahireti methelus su ve lillahil methelul a'la. Sonra methelul a'la huvel vasful a'la demektir. Tamam? Evet. Devam. Methelul a'la en yüce sıfatlar demektir. Akli delile gelince bu... Tamam. Biz Kur'an sünnetten nas aradık. Bulduk Kur'an'dan bir tane ayet. Allah'ın sıfatlarının en yüce olduğunu. Şimdi Kur'an sünnetle alakalı nası bir kenara bıraktık. Nereye geldik? Akılın, akli delile geliyoruz şimdi. Akli delil nasıl delildir? Allah'ın sıfatlarının en mükemmel olduğunu. Okuyalım. Bakalım Şeyh Hüseyin Rahimeullah, aslımızın müceddidi, ne diyor? Evet. Akli delile gelince bu şöyledir. Gerçek anlamda var olan her şeyin mutlaka bir sıfatı vardır. Bakın, adımlara dikkat edin. Gerçek anlamda var olan her şeyin bir sıfatı vardır. Doğru mu? Evet. Bu birinci basamak. Bu sıfat da ya mükemmellik ya da eksiklik. Evet. Ahmet varsa bir sıfatı vardır. Bu sıfat da ya eksiktir ya mükemmellik vardır. Evet. Bunlardan ikincisi ibadete layık mükemmel Rab olan Allah Teala hakkında imkansızdır. Evet. Değil mi? İkincisi, yani hangisi ikincisi? Eksik olması bu sıfatların. Evet. Allah hakkında imkansızdır. Evet. Bu nedenledir ki Allah Teala eksiklik ve aciziyet vasıflarına sahip oldukları için putların ilah olamayacaklarını açıkça ifade etmiştir. Bakın, Allah Subhanahu ve Teala putların aciz olduğunu delil getirerek ibadete müstahak olmadığını söylüyor. Acizlik. Acizliğin zıttı ne? Kemaliyet. Okuyalım şimdi ayeti. Bakın. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek, dahası kendilerine yapılan dua ve ibadetlerden bile habersiz olan varlıklara dua ve ibadet eden birisinden daha sapkın kim olabilir? Allah diyor ki siz niçin ibadet etmeyeceksiniz? Biz niçin ibadet etmeyecekmişiz Allah'tan gayrı bu putlara vesaire dua etmeyecekmişiz? Çünkü bunlar duyamıyor, bilmiyor ne yaptığını. Eksiklik var. Anladık mı mantığı? Evet. Müşriklerin Allah'tan başka dua ve ibadet ettikleri varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Neden ibadet etmeyecekmişiz? Yaratamazlar. Demek ki kamil bir yaratma olmaz onun. Evet. Aksine onlar yaratılmışlardır. Ölüdürler, diri bile değildirler. Diri bile ne değil. Zaman diriltileceklerini de bilmezler. Evet. Allah Teala putlara tapan, babasına karşı deliller sunan İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından şöyle buyurmak. İşte bu İbrahim Aleyhisselam'ın cehmiyelere çektiği tabir sahihse nedir? Kılıçtır. Evet. Bakın İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Bu müthiş bir ayettir. Evet. Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen, sana hiçbir faydası olmayan şu putlara niye tapıyorsun? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın indinde tapılan birisi gören, işiten olmak zorunda. Evet. Cehmiye göre Allah'ın sıfatı yok ki, görme işitme sıfatı. Put gibi yani. İbrahim Aleyhisselam'ın mantığında o Cehmiye'nin tarifi put. Evet. Yine İbrahim Aleyhisselam putlara tapan kavmine de şöyle demiştir. Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen varlıklara hala kapacak mısınız? Evet. Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Evet. Hala akıllanmayacak mısınız? Evet. Aynı. Devam. Bunların yanı sıra duyular, bakın bunların yanı sıra evet. Bunların yanı sıra duyular ve müşahede ile sabit olduğu üzere yaratılmışların mükemmel sıfatları vardır ki bunları veren Allah'tır. Dikkat edin. Bunları veren Allah'tır evet. Öyleyse mükemmel sıfatları veren o sıfatlara sahip olmaya çok daha layık. Evet. Bakın. Biz mahlukatlarda güzel, mükemmel bazı sıfatlar görüyor muyuz? Kim verdi bunları? Allah. O zaman sıfatı veren ne diyor bak Arapçasında? Fe mu'til kemal, kemali bahşeden veren evla bihi. O kemale sahip olmaya çok daha nedir? Layıktır, önceliklidir. Hayli aylidir. Anladık mı kardeşler? Buna ne diyorlar biliyor musunuz bu delile? Alim, bu delil alimlerin indinde şu kaide altında bilinir. Delaletul eser alel müessir. Ortada olan bir eserin bir müessire yani o eseri ortaya koyana delalet etmesi. Ortada olan bir eserin bir müessire delalet etmesi. Ne demek? Sahilde yürüyorsun, topraktan bir kale yapılmış kumdan. O bir eser. O eserin var olması o eseri yapan birinin olduğuna delalet eder. Burada ona işaret vardır. Eğer birisinde kemal bir sıfat varsa o kemali kendisinde bulunan değil mi? Birisinin olması gerekir. Bu kaidenin ismi neymiş o zaman? Delaletul eser alel müessir. Neymiş? Ortada olan bir eserin bir müessire yani o eseri var edene delalet etmesi. Devam edelim abi. Fıtrata ait delile gelince bu da şöyledir. Fıtratı bozulmamış insanlar içlerinde yaratılmıştan Allah'ı sevme, yüceltme ve ona ibadet, kulluk etme duygusu taşırlar. Bakın kardeşler, birinci delilimiz neydi? Kur'an sünnet. İkinci akıl. Üçüncü fıtrat. Şimdi fıtrattan delillere gelecek. Bu deliller bittikten sonra asıl bizim bugün işlemek istediğimiz konuyu işleyeceğiz. Çok üzerinde durmayacağız, bitireceğiz dersi. Ama dikkat edin. Burada şu mantığı yakalayacağız. Allah'ın sıfatlarının kemal olduğunu mutlak olarak kesin bir şekilde ilmi olarak bilmemiz gerekir ki bazı işgallerin içinden çıkalım. Şimdi birazdan işgal zikredecek İbn-i Hüseyin. O işgali nasıl çözüyoruz biliyor musun? Allah'ın sıfatlarının kemal olduğu ve hiçbir yönden eksiklik bulunmadığını ispatlarsak o kemali de çözmüş oluyoruz. Şimdi birisi gelecek birazdan Allah'ın tuzak kurma sıfatı var mı diyecek. Allah ben gelirim diyor. Biz ne diyoruz? Allah'ın gelme sıfatı var. Doğru mu? Kıyamet gününde. Allah arşın üzerindeyim diyor, arşın üstünde olmaz sıfatı var. Doğru mu? Allah görürüm diyor, görme sıfatı var. Peki Allah tuzak kururum diyor, alay ederim diyor. Bu sıfatları da verecek miyiz? Vereceksek, peki Allah tuzak mı kurar diyeceğiz, alay mı eder diyeceğiz. Vermeyeceksek, hani biz tevil etmiyorduk? Anladın mı? Bugün işte isim sıfatların hayati konularından, meselelerinden birisi geliyor. Ve her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'de genel olarak alimlerden uzak durma olduğu için bu mevzuda bir tabirle itikatta bozukluk var. Selefiyim diyen kardeşlerin içerisinde. İtikatta bu konuda maalesef bozukluk var. Bu da alimlerden uzak durmaktan kaynaklanıyor. Öğrenenler, öğrenmeyen zaten öğrenir. Yani bir insan her şeyi bir anda bilemez. Öğrenirsin, sıra ona da gelir. Ama bu konuyla acaba biz meal okurken mesela karşılaştığımızda nasıl inanıyoruz? Hiç düşünüyorum. Mesela herkes kendi nefsine sorsa nasıl inanıyoruz? Bir inanç yok. Bak farkına varmadan mufavvidayız bu konuda. İçini boşaltan. Şeyhülislam diyor ki mufavvida hem müşebbih eden hem de muattil eden daha şerlidir. Çünkü Allah boş konuşmuştur diyorsun. Bir manası yok. Şimdi biz Allah tuzak kurma sıfatı, alay etme sıfatı verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Alimlere dönmeden Bukhari Müslim okuyanlar bunların içinden çıkmaya çalışırlar. Evet. Biz şimdi Bukhari Müslim okumadığımız için, alimlerle bu dini anladığımız için bakalım Ehl-i Sünnet ne kadar basit bir şekilde bu meselelerin içinden çıkmış. Şimdi okuyalım, burayı anlayın inşallah. Evet. Fıtrata ait delile gelince bu da şöyledir. Fıtratı bozulmamış insanlar içlerinde yaratılıştan Allah'ı sevme, yüceltme ve ona ibadet etme duygusu taşırlar. Hiç onlar Rabbine ve ilahlığına layık, mükemmel sıfatlara sahip olduğunu bilmediklerini bir Rabbi sever, yüceltir ve ona ibadet ederler mi? Ölüm, cehalet, unutkanlık, acziyet, körlük, sağırlık ve benzeri hiçbir mükemmellik içermeyip tamamıyla eksikliğe delalet eden sıfatların Allah Teala hakkında söz konusu olması mümkün değildir. Çünkü o şöyle buyurmaktadır. Ölümsüz hayat sahibine tevekkül et. Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemut. Ölmeyen ne? Diri olanı. Yani diri olup ölmeyeni. Ne yap? Tevekkül et. Evet. Şimdi bunlar neye delalet et? Fıtratın Allah'ın sıfatlarının kamil sıfat olduğuna delaletini anlatıyor. Evet. Asıl konumuza daha giriş yapmadık. Evet. Yine o Hazreti Musa Aleyhisselam'ın sözünü aktarırken de şöyle buyurmaktadır. Onların durumu bir kitapta Levh-i Mahfuz'da kayıtlıdır. Rabbim ne şaşırır ne de unutur. Furkan 58. Rabbim ne şaşırır ne unutur. Başka ayette biz sizi unuttuk diyor. Nasıl çıkıyoruz bu işin içinden? Geçen hafta anlattık. Kim söyleyecek? Kısaca değindik. Tabii. Unutma nesiyenin iki manası vardır. Birisi terk ettik. Birisi bilgiyi akıldan ne yapması? Gitmesi. Burada Allah hakkında hangisini veriyoruz? Terk ettiği veriyoruz. Neden? Birçok karineden dolayı. Öncelikle 5 yaşında bir çocuğu çağırsan desen ki bak biz ikimiz aramızda bir muhabbet edeceğiz bir arkadaşla. Sen bunu tahlil et bakalım ne anlayacaksın? Diyorum ki Ammar abi ben seni unuttum. Böyle deyip unutmam mümkün mü? Zaten onunla konuşuyorum değil mi? Evet. Anladın mı? Evet. Heh. Zaten onunla konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Seni unuttum. İsteyerek bir insan bir şeyi anında unutabilir mi isteyerek? Hadi mesela 2 kere 2'nin 4 olduğunu unut bakayım. Unutmaya çalış. Unutabilir misin? Heh. Ammar abiye diyorum ki ben abi seni unutuyorum. Allah da diyor ki biz sizi unuttuk. Nasıl Allah diyor ki sizi unuttuk sonra da bilgi gidiyor? Böyle bir şey mümkün mü? Ha bu o zaman Allah diyor ki sizi unuttuk yani sizi terk ettik. Çünkü onlar Allah'ın varlığını mı unuttular? Yok. Ama dinini ne yaptılar? Terk ettiler. Siz bizi terk ettiğiniz gibi biz de sizi terk ettik. Çünkü unutmanın lügatta iki manası var nesiyenin. Birincisi terk etmek, birisi ilmin akıldan gitmesi. Ayetin önü ve arkası delalet ediyor ki orada kastedilen mana nedir? Terk etmek. O zaman bu tevil olmuyor. Neden? Tevil neydi? Lafzı kelimenin orijinal manasının dışına çıkmak. Halbuki nesiye kelimesinin iki tane orijinal manası vardır. Birisi ne? Terk etmek. Birisi unutmak. Sen bu iki orijinal manadan bir tanesini alıyorsun. Neden? Elindeki bir delilden dolayı. O da delil nedir? Allah zaten diyor ben seni unuttum. Nasıl burada şey olacak? İlmin akıldan gitmesi olacak. Bu bir ikinci karine. Başka ayette Allah demiyor mu? Senin Rabbin şaşmaz ve unutmaz. Tamam. Bunlara ileride belki daha tafsilatlı ilmi değinir. Şimdi kaba olarak akıllı karıştırmasın diye buna örnek verdik. Evet. Ne göklerde ne de yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir varlık yoktur. Fatır 44. Bunların hepsi Allah'ın sıfatlarının kemal olduğuna delildir. Evet. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz yazıcı melekler de sözlerini ve fiillerini yazmaktadırlar. Zuhruf 80. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Deccal hakkında şöyle buyurmuştur. Gerçek şu ki onun tek gözü kördür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir. Evet. Evet, Allah'ın iki eli vardır değil mi kardeşler? İcma vardır ehl-i sünnette. Peki icma vardır ki yine ehl-i sünnette Allah'ın iki gözü vardır. Üç gözü yoktur. Tek gözü yoktur. İki gözü vardır. Evet. Delil ne? Valla onun delili biraz uzun. Uzun anlatmak gerekir. Yoksa iki gözü net bir şekilde hadis yok. Ama ehl-i sünnet icma etmiştir. Biz de teslim oluyoruz. Delilleri de var. Delilleri de ilmi. Özel bir ders yapmak lazım. Evet. O da gelecek ileride. Kavâid-i Muslâh'ın sonlarında. Evet. Yine Allah Resulü, çünkü bakıyorsun Allah Kur'an'da gözlerimiz diyor. Çoğul kullanıyor vesaire. Yine gözüm diyor tekil kullanıyor vesaire ama ikil yok. Ama buna rağmen ehl-i sünnet iki gözü vardır diyor. Bunun ilmi tafsilatı inşallah ne olacak? İleride gelecek. Ama şimdiden bunu akide olarak kabul edelim. Biz hiçbir delil bilmesek de selef bu A diyorsa nedir? A. Selef icma etmiştir ki ne? Allah'ın iki gözü vardır. İbn-i Huzeyme zaten icmayı zikrediyor selef halinden. Evet. Ve bizim elimizde de güçlü delilimiz var ama tabii ilmi boyutta olduğu için lügat da giriyor biraz. Arap dili de devreye giriyor. O yüzden şimdi burada anlatmıyoruz. Evet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar, kendinize acıyın. dua ve zikir esnasında yüksekse... Bir de Ammar abi, bu hadislerin nerede geçtiğini tahricini de okursan altta, inşallah daha faydalı olur. Evet. Ey insanlar, kendinize acıyın. Dua ve zikir esnasında yüksek sesle bağırarak kendinize eziyet etmeyin. Çünkü siz sağır ya da yakınınızda olmayan birine dua etmiyorsunuz. Buhari Kitab-ı Megazi, Bab-ı Gazvet-i Hayber, 4205, Müslim Kitab-ı Zikr ve Dua, Bab-ı İstihbabi, Hafiz, Safi Zikr. Evet. Eyyuhannas, irba'u ala enfusikum. Nefslerinize acıyın. فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا. Ne sağır ne de gaib olan birine dua ediyorsun. Hadis Bukhari'de. Evet. Bir de Müslim'de. Evet. Ebi Musa el-Eş'ari hadisi. Evet. Ayrıca Allah Teala kendisine eksiklik ifade eden sıfatlarla niteleyenleri de şu ayetlerde azarlamıştır. Bakın. Öncelikle ispat etti. Bir de azarlıyor eksiklik izafe edenleri. Neye delalet ediyor? Hayli hayli kemaliyete delalet ediyor. Evet. Neymiş onlar? Bakın ne ayetler var. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Dedikleri yüzünden kendi elleri bağlandı ve lanete uğradılar. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır. O dilediği gibi dağıtır. Maide 64. O gece gündüz infak eder hadis bu. Evet, evet, devam edelim. Yahudilerden gerçek şu ki Allah fakir, biz ise zenginiz diyenlerin sözünü Allah andolsun ki işitmiştir. Onların hem bu dediklerini hep Allah'a eksiklik nispet hem ediyorlar. Hem de haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve ahiret günü onlara diyeceğiz ki tadın o yakıcı azabı. O yüzden bazı ehli sünnet alimleri diyor ki bu cehmiye var ya diyorlar, mutezile var ya diyorlar, bu Yahudilerden daha beter diyorlar. Diyorlar ki neden Yahudilerden daha beter? Yahudiler bile Allah'ın elini kabul etmişler. Bak Allah'ın eli bağlıdır demişler. Bunlar inkar ediyor. Aslında bu mutezileye zulümdür arkadaşlar. Ama kasıtsız bir zulümdür. Yani bir mutezile kendisini İslam'a nispet etmiş ve en azından yani rububiyet mevzularında, uluhiyet mevzularında tevhid ehli bu insanlar. Bunları Yahudilerle kıyaslamak hoş değildir. Bunlar Yahudinin değerini artırmaktır. Allah onlara lanet etsin Yahudilere. Yahudiler hepsi, herkesten daha şerlerdir. Evet. Evet. Yine Allah Teala müşriklerin kendi zatına isnat ettikleri eksikliklerden münezzeh olduğunu bildirmiş ve şöyle demiştir. Allahu Ekber. Bu ayeti biz inşallah yakında şeyde şerh edeceğiz. İsim sıfat derslerinde şeyde, isim sıfat dersi diyorum, vasıtiye. Şu an vasıtiye de yapıyoruz. Bu ayete yaklaştık yani. Subhanallah, acayip bir ayet. Evet. Okuyalım. Senin izzet sahibi Rabbin o müşriklerin isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İbn-i Teymiye Rahimahullah vasiyede diyor ki kendi nefsini kötülüklerden tenzih etmiştir. Murselinlere de Resullere de selam etmiştir. Allah'ı eksik sıfatlardan onlar da tenzih ettiği için Allah birden selamı zikretmiştir onlara. Yani dikkat et, diyor ki bak Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Yani izzet sahibi Rabbin onların vasfede geldiklerinden münezzehtir. Selam olsun o Resullere. Neden selam olsun? Çünkü onlar bunu yapmıyorlar. Allah'a her zaman kemaliyetle ne yapıyorlar? Vasıflandırıyorlar. Evet. Devam edelim abi. Allah hiç evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Eğer öyle olsaydı her ilah kendi yarattıklarını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine üstün gelirdi. İbn-i Ebil İz, bilmiyorum Türkçesinde var mı? Türkçesi şu an muhtasardır Gurabadan çıkan da. İbn-i Ebil İz'in şerhinin aslında bu ayeti bir anlatıyor. Yani çok subhanallah. Yani ilgilenenlere tavsiye ederim okumalarını. Bu ayet hakkında muhaliflerle aramızda özel bilgiler veriyor. Çok müthiştir. Bilmiyorum şu an basılan Türkçesinde var mı? Allahu Alem. Evet. Allah o nitelendirdikleri vasıflardan münezzehtir. Müminin 91. Şayet bir sıfat bir durumda mükemmellik, başka bir durumda da eksiklik ifade ediyorsa... Şimdi geldik arkadaşlar. Buradan itibaren dikkat edeceğiz. Ders burada. Tamam. Buradan itibaren dikkat edeceğiz. Şimdi biz ispatladık. Neyle? Kur'an sünnetle. Neyle? Akılla. Neyle? Fıtratla. İspatladık ki Allah'ın sıfatları kemaldir. Hiçbir yönden ne yoktur? Eksiklik yoktur. İlker kardeş, uyku durumu nasıl? İyi hocam. İyi mi? Gözler biraz kızarık da uykun geldiği için mi yoksa? Yok. Yorgunluktan. Tamam inşallah. Evet. Okuyalım abi. Şayet bir sıfat bir durumda mükemmellik, başka bir durumda da eksiklik ifade ediyorsa... Bir sıfat düşünün. Bir yönden mükemmellik, bir yönden ne? Eksiklik ifade ediyor. Uyku insan için mükemmellik midir, eksiklik midir? Kim cevap verecek? Yerine göre. Yerine göre. Sabah namazında uyursan, onu da al sana. Eksikliktir, çok uyursan. Değil mi? Ama işte birazdan biz cihada kalkacağız. Biraz uyuyayım, kendime gelin, dinç olayım. Ne oldu uyku? Şimdi böyle sıfatları düşünün. Şimdi mantıken ben size yaklaştırdım meseleyi. Adım adım geliyoruz bakın. Tuzak kurma sıfatından, alay etme sıfatından ilmi olarak çıkmak için bunları yakalayacaksınız. Evet, şimdi o cümlenin başından alalım. Evet. Şayet bir sıfat bir durumda mükemmellik, başka bir durumda da eksiklik ifade ediyorsa, o sıfatın Allah hakkında söz konusu olup olmayacağı mutlak olarak söylenemez. Yani mutlak olarak bu Allah hakkında vardır, bu sıfat. Veya mutlak olarak yoktur diyemezsin. Bir sıfat düşünün. Bu sıfat bazen kemaliyet ifade ediyor aynı sıfata. Bazen de eksiklik ifade ediyor. Böyle bir sıfat Allah hakkında mutlak olarak bu Allah'ın sıfatıdır denemez. İsterse Kur'an'da geçsin o lafız. O lafız zikrederek Allah'a veremezsin sıfat olarak. Sıfat olmayarak da veremezsin. Hayda, nasıl çıkacağız işin içinden o zaman? Bunu yakalayın şimdi. Adım adım geliyoruz. Evet. Devam. Dolayısıyla da böyle bir sıfatın Allah'a ait olduğu mutlak surette kabul edilemeyeceği gibi yine mutlak surette reddedilemez. Reddedilemez. Ulan ne sıfat diyorsun ne değil diyorsun. Nasıl olacak? Aksine bu konuda şöyle bir ayrıma gidilir. Evet. Dikkat edin. Bu sıfat mükemmellik ifade ettiği durumlarda Allah hakkında kullanılabilir. Eksiklik ifade ettiği durumlarda ise kullanılamaz. Evet. Örneğin şimdi bakın olayı orada dur. Olayı şimdi yaklaştırayım biraz. Bir sıfat düşünün. Hem eksiklik ifade ediyor bazı yönlerden yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde ne? Kemaliyet ifade ediyor. Bunu Allah'a verir misin? Mutlak olarak veremezsin. Mukayyet olarak verirsin. Nasıl mukayyet olarak verirsin? Kemal ifade ettiği noktaları Allah'a verirsin. Eksiklik ifade ettiği noktaları veremezsin. Şimdi herkese ortaya soru atıyorum. Allah'a izafe olunmasını kafanızda düşünmeksizin, Allah'a izafe etmeksizin. Sadece ortada, hiç Allah hakkından bahsetmiyoruz. Ortaya bir sıfat atıyorum. Tuzak kurma sıfatı kemal midir, değil midir arkadaşlar? Kim cevap verecek? Yerine göre. Yerine göre. Mesela kemal olduğu yer neresi olur? Zemm olduğu yer neresi olur? Düşmanlara karşı mesela bu bir tuzakları. Bu nedir? Övülendir. Nebi Sassam Hendek tuzağı kurdu. Hendek biliyorsunuz. Nedir bu? Övgüdür. Bugün değil mi? Ne yapıyorlar? Tankın altında mayını bir döşünüyor. Adam bir basıyor. Allahu Ekber. Bu çok büyük bir savaş taktiğidir. Doğru değil mi? Evet. Bu nedir? Övgüdür. Tuzak. Peki o tuzağı bir mümine kurdun. Mesela arkadaşın geliyor çember taktın. Tuzak. Bu nedir? Zemdir. O zaman bir sıfat, bir yönden eksiklik, bir yönden de kemaliyet ifade ediyorsa. Şeyh Useymin diyor ki, İşte o kemaliyet izafe eden noktayı ne yaparız? Allah'a izafe ederiz. Delil ne? Delil şu. Allah diyor ben tuzak kurarım. O zaman vereceğiz. Ama Allah diyor ben eksik sıfatım yok. O zaman o tuzak kurma sıfatının eksiklik bölümünü nefy edeceğiz. Bak bütün nasları alıyoruz. Dikkat edin. Tuzak kurarım diyen kim? Allah. Bende eksik sıfat olmaz diyen kim? Allah. Deminden beri eksik sıfat olmadığının delillerini o yüzden aklınızda tutsun dedim. O zaman kayıt tuzak kurma sıfatının kemaliyet kısmı Allah'a verilir, eksiklik kısmı verilmez. Ama birisi dese ki o zaman Allah'ın kayıt sıfatı var mı? Bakın, Allah Kur'an'da tuzak kurur demez, alay eder demez. Allah kendisine tuzak kuranlara tuzak kurur, alay edenlere alay eder. O zaman Allah'ın kendisine tuzak kuranlara tuzak kurma sıfatı vardır. Tuzak kurma sıfatı yoktur. Tuzak kuranlara tuzak kurma sıfatı vardır. Tuzak kuranlara tuzak kuramayan ne kuramayan kişide ne vardır? Aciziyet vardır. Değil mi? Adam sana mayın döşüyor, sen adamın kafasına çaktırmadan atom bombası atıyorsun. Anladık mı kardeşler? O zaman Nebi sallallahu aleyhi ne diyor? El harbu hid'atun. Harp nedir? Aldatma, hiledir. Övgü vardır burada. Müşrikler bir geldi, ya bu Hendek ne, şoka girdiler, şoka. Psikolojik olarak çöktüler. Günlerce giremediler. Psikolojik olarak çöktüler. Bak al sana tuzağın kralı. Onların mantığıyla Allah'ın bedevileri ne anlar hendek kurmaktan? Urra kılıcı sallıyor vuran vurana. Ama bak Resulullah, Allah'ın Resulü. Görüyor musunuz kardeşler? O zaman soru, Allah'ın tuzak kurma sıfatı var mı? Kayıt sıfatı. Ne diyoruz? Allah kendisine tuzak kuranlara tuzak kurar. Çünkü sen Allah'ın sadece tuzak kurar sıfatını söyleyip evet Allah'ın tuzak kurma sıfatı var desen ne zararı var? Birçok zararı var. Birincisi, Allah'ın söylemediği bir şey söylüyorsun. Çünkü Allah ben tuzak kurarım demiyor. Tuzak kuranlara tuzak kurarım diyor. Nas'ın dışına çıkmış olursun, bu bir. İkincisi, tuzak kurmayı tek başına zikrettiğin zaman içinde hem kötülük kısmı hem de iyilik kısmı bulunmaz mı? Evet. Onu Allah'a vermiş olursun. Bak bir eksiklik kısmı da. O yüzden Allah kafirlere tuzak kurar. O yüzden Şeyh Useymin diyor ki niye ben söyleyeyim? Ammar abi okusun. Oku bakayım Ammar abi Şeyh Useymin ne diyor. Oku abi. Bu sıfat mükemmel ifade ettiği durumlarda Allah hakkında kullanılabilir. Eksiklik ifade ettiği durumlarda ise kullanılamaz. Örneğin hile yapma, tuzak kurma, aldatma ve benzeri sıfatları gibi. Zira bu sıfatlar kendisine benzeri muamele yapılmış bir kişi tarafından misilleme olarak yapılıyorsa... Misilleme olarak sen yaparsan ne olur? Senin de ona kadir olduğunu, senin de güçlü olduğunu ne yapar? Ne yapar? Gösterir. Tamam, misilleme, evet. Misilleme olarak yapılıyorsa mükemmellik ifade eder. Evet. Çünkü bu durumda onlar failin düşmanına benzeri ya da daha şiddetli bir karşı koyma kudretine sahip olduğunu gösterir. Evet. Benzeri veya daha şiddetli. Mesela sana bir tuzağı kurdu, sen de kuruyorsun. Veya sana bu bir tuzağı kurdu, atom bombası atıyorsun çaktırmadan. Mesela. Ya misilleme, tam böyle misli misline cevap veriyorsun ya da daha şiddet. Neyi gösteriyor ikisi de? Kemaldir, evet. Devam. Bunun haricinde kalan durumlarda ise eksiklik ifade ederler. Evet. Bu nedenledir ki Allah Teala... Bakın dikkat edin. Bu tür sıfatlarını mutlak olarak... Hiç Kur'an'da mutlak zikretmemiştir Allah. Allah tuzak kurar, alay eder dememiştir. Alay edenlerle alay eder. Tuzak kuranlara tuzak kurar. Kafirlerle alay eder. Hep bak mukayyet kullanmıştır. Sen tuzak kurur desen Allah'ın Kur'an'da belirttiği cümleyi kullandın mı? Kullanmadın. Nas'ın dışına çıktın. Tuzak kuranlara tuzak kurar desen Allah'ın kullandığı cümleyi kullandın. Tamam? Evet. Devam. Bakın şimdi şeyhin ağzından nasıl ballar dökülüyor. Okuyalım. Bu nedenledir ki Allah Teala bu tür sıfatlarını mutlak olarak zikretmemiştir. Evet. Aksine şu ayetlerde olduğu gibi sadece kendisine peygamberlerine benzeri muamelede bulunanlara karşılık olarak zikretmiştir. Evet. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Ne? Enfal suresi? Enfal 30. Enfal 30. Evet. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da ne yapıyordu? Onlara tuzak kuruyordu. Evet. Allah tuzak kuranların en iyisidir. Allah tuzak kuranların da en iyisidir diyor ayetin sonunda. Evet. Şüphe yok ki kafirler bir tuzak kurarlar. Hı. Ben de onlara karşı bak mukabele tuzak hep. Tuzak kurarım. Tuzak kurana tuzak kurma. Evet. 15-16. Evet. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helaka götüreceğiz. Onlara mühlet veririm. Ama benim tuzağım çok sağlamdır. Ayetlerimizi yalanlayanlar. Evet. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah onları aldatır. Allah kimi aldatıyor? Münafıkları. İsa 142. O yüzden bir insan dese ki Ebu Zarka aldatıyor insanları. Bu nedir? Zemdir. Hı? Ama cihatta Ebu Zerka düşmanları aldattı ve saflarımıza çekti. Ne oldu? Kemal oldu. Herkes dedi ki Allah razı olsun senden ya. Evet, okuyalım. Münafıklar müminlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında hiç kuşkunuz olmasın. Biz sizinle birlikteyiz. Onlarla sadece alay edip eğleniyoruz derler. Hmm. Allah da onlarla alay eder. Evet. Allah'ın alay etme sıfatı var mı? Yok. Var yok. Alay edenlere ne yapar Allah? Alay eder. Allah'ın tuzak kurma sıfatı var mı? Allah tuzak kuranlara tuzak kurar. Evet. Devam. Biz zamanı geliyor kardeşler. Müşriklerle, kafirlerle, Yahudilerle alay etmiyor muyuz? Evet. Eriyoruz değil mi? İşte bak bu övgüdür. Abi Müslümanla alay edersen. Evet. Demek ki alay etme zemm olmuş bir sıfat mıdır? Zemm olmamış. Deriz ki bu mutlak bir kelimedir. Bunu cümlede kullan da bilelim. Cümlede kullanırsan kullandığın yere göre ne yapar? Ne yapar? Aynı bu şey gibi. Mesela ilim mahluk mu değil mi? Yaratılmış mı değil mi? Yaratılmış dersen birisi diyecek ya Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Yaratılmamış. Yaratılmamış dersen diyecek ki ya insanların ilmi yaratılmamış mı? Yaratılmış. Olmuyor. O zaman ilmi cümlede kullan. De ki insanların ilmi yaratılmış mı? Evet yaratılmış. Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Hayır. Yaratılmamış. O yüzden lügat zevki diyoruz ya. Lügat zevki hep vurguluyoruz derslerde. Bu çok önemlidir. Ayetlerin siyak sibakını önünü arkasını almak, kelimelerin delalet ettiği mana. Tuzak kurmak ne demektir? Tuzak kurmak, gizli bir şeyi farkına vardırmadan başka birisine uygulamak, ulaştırmak. Birazdan tarifini geleceğiz. İsalu şey ilel gayr, bi tarihin hafiyyin derler. Gizli bir yolla birisine olumsuz bir şeyi ne yapmak? Ulaştırmak. Çaktırmadan diyoruz biz. Avam tabirle, argo tabirle çaktırmadan. Evet. Okuyalım şimdi. Bununla birlikte Allah Teala kendisine ihanet edenlere karşılık ihanetle karşılık verdiği şeklinde İhanet arkadaşlar vermiş. İhanet mutlak olarak övgü noktası yoktur ihanetin. İhanetin övgü noktası yoktur. O yüzden Allah kendisine tuzak kurdular. Allah da onlara tuzak kurdu. Dalga geçti. Alay ettiler. Allah da onlara alay etti. Diyor. Ama hiyanet ettiler. Allah onlara hiyanet etti deniyor. Oku. Bakın ayetleri. Evet. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Sana ihanet etmek isterlerse bilesin ki onlar daha... Sana ihanet etmek isterlerse bilesin ki Allah da onlara ihanet etmiştir mi diyecek şimdi. Bakalım. Bilesin ki onlar daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi. Bak demiyor. Çünkü Allah... ihanet başlı başına nedir? Övgü hiçbir noktası yoktur. Övgü hiçbir noktası yoktur. Evet. Allah da sana onları yenmen için imkan vermişti. Allah alim ve hikmet sahibidir. Tuzak kurmanın övgü noktası var, zem noktası var. O yüzden Allah tuzak kurarım dedi. Kendine nispet etti. Biz de övgü bölümünü verdik diyor İbn-i Hüseyin. Tamam. Ama aldatmanın övgü ve zem kısmı nedir? Yoktur. Tamam. Başlı başına nedir? Zemmedilen bir sıfattır. Onu Allah kendisine nispet etmedi. Bak hep Allah misilleme yapıyor tabir sayısı. Dalga geçiyorlar biz de dalga geçeriz diyor Allah. Tuzak kuruyorlar biz de alay ediyoruz. İhanet ediyorlar biz etmiyoruz. Evet oku bir daha ayet abi sesli. Sana ihanet etmek isterlerse bilesin ki onlar daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi. Ya. Allah da sana onları yenmen için imkan vermişti. Gelmen için imkan verdi. Allah İhanet et demedi. Evet. Alim ve hakimdir. Alimun hakim. Evet. Görüldüğü üzere Allah Teala Allah da sana onları yenmen için imkan vermişti buyurmuş. Ancak Allah da onlara ihanet etti dememiştir. Çünkü ihanet emanet ve güvenin söz konusu olduğu durumlarda muhalefet etmendir. Bir zimmi gelirse bizim ülkeye değil mi? Cennetin kokusunu alamazsın sen o zimmiye el sürersen. Parayla senin ülkende kalan bir kafir. Şeriat ülkesinde. Eman güven almış senden. Hıyanet onun ismidir işte. Veya muahit anlaşma yaptığın bir kafir ülkesi. Bizle anlaşma. Hıyanet neydi abi? Oraya okuyalım. Hıyanet bak. Çünkü ihanet... İhanetin lügat manası şudur kardeşler. Evet, buyur. Emanet ve güvenin söz konusu olduğu durumlarda yapılan aldatma demektir. Ya. Evet. Dolayısıyla da ihanet her halükarda kötü bir sıfattır. Her halükarda. Övgü bölümü yok. O yüzden Allah kendisine nispet etmemiştir. Ama tuzak kurmanın övgü noktası var. Bir daha al abi. Not alsınlar. Bir daha. Çünkü ihanet... Emanet ve güvenin söz konusu olduğu durumlarda yapılan aldatma demektir. Evet. Not bitince devam edelim. Not almanız. Bir daha abi bir daha. Çünkü ihanet, emanet ve güvenin söz bunun konusu olduğu durumlarda yapılan aldatma demektir. Hakkınızı helal edin. Bu tercümeleri size dağıtamıyorum. Çünkü bu tercümeyi daha yayın evi basmadı. Anlatabiliyor muyum? Sadece bana verdi. O yüzden ben size veremiyorum. Ama inşallah yakındır. Tahminim en geç 2 ay içerisinde en geç o da basılacak inşallah bu kitap. Evet. Yani tercümesi de çok hoş. Elhamdülillah. Ben gözden geçirdim baştan sona tercümesini. Allah'a hamdolsun. Bazı ufak tefek dipnotlar da ekledim. O şekilde basılacak inşallah. Allah'ın izniyle tercümesi çok hoş oldu. Tabii ki beşeriz. Hatalar illaki vardır. Başka kardeşler de oraları düzeltecekler inşallah. Evet. Bu açıklamalar neticesinde halktan bazı kimselerin kullandığı ihanet edene Allah ihanet eder. Sözünün sakınılması gereken... Evet, Araplar derler. İhanet edene de Allah ihanet eder. Bunun diyor sakıncalı bir cümle olduğunu anlıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hanallahu men yehunu derler bazı Araplar sizinle. Yani bak gördün mü ihanet edene nasıl Allah da ihanet etti birisine kızdığı zaman mesela. Yani yok küfür diyemeyiz de o tafsili bir mevzu küfür değil. Ama burada Allah Subhanahu Allah Subhanahu ve Teala'ya kendi nefsine izafe etmediği bir sıfatı izafe etmiş olur burada. Tamam? Evet. Bunun ne diyor? Bunun münker ve bu sözün sakınılması gereken çok çirkin bir söz olduğu anlaşılmış olmaktadır. Evet. Şimdi arkadaşlar diyeceksin ki ya iyi güzel hani buraya kadar anlattık da neydi oraya kadar anlattığımız, özellikle vurgu yaptığımız nokta? Bazı sıfatlar vardır, Kur'an'da mutlak olarak gelmemiştir. Ne o? Mukayyet olarak gelmiştir. Sen de onu ne yaparsın? Mukayyet kullanırsın. Yani mesela Allah Kur'an'da diyor ki, tuzak kuranlara tuzak kurdu. Şimdi ehl-i sünnet olarak biz Allah'ın kendisine nispet ettiği sıfatları ispatlamak zorundayız. Madem ki Allah ben tuzak kururum diyor. O zaman tuzak kurma sıfatını Allah hakkında vermemiz gerekir. Doğru mu? Peki. Ama tuzak kurmanın içinde eksiklik var. Allah başka ayetlerde diyor bende eksiklik yok. Sabahtan beri o ayetlerin rivayetleri, akıl, fıtrat hepsi delalet ediyor. O zaman ne diyoruz? Bakıyoruz tuzak kurmanın içine. Övgü müdür? Yoksa ne midir? Eksiklik midir? Bakıyoruz övgü noktası var, eksiklik noktası var. Madem ki biz Allah'ın kendisine nispet ettiği, bakın cümleyi dinleyin. Madem ki biz Allah'ın kendisine nispet ettiği sıfatı inkar edemeyeceğiz. Ve yine aynı zamanda madem ki biz Allah'a eksiklik veremeyeceğiz. O zaman ortada kalıyoruz gibi görünüyor. O zaman ne yapacağız? İki olayı da işleve sokacağız. Bir, Allah'ın kendisine nispet ettiği bu keyit yani tuzak kurma sıfatını vereceğiz. İki, tuzak kurma sıfatının içerisinde bulunan eksiklik kısmını Allah'tan nefi edeceğiz. Anladık burayı? İbn-i Hüseymi'nin verdiği cevap bu. Ve bunu da ilmi olarak söyledi. Ama Allahu Alem, ilim Allah'ın katında, ilmi İbn-i Hüseymi'nin bu verdiği cevaptan belki Allahu Alem, bu bizim haddimiz değil, bunu muhakkik bazı ilim ehli söylüyor. Allahu Alem daha doğru, daha ilmi cevap var. Bu bir cevaptır ama. Daha doğru, daha ilmi tabirlerin daha hoş olduğu cevap var. Şimdi ona da kısaca değinip dersi bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar. İşte İbn-i Hüseymi'nin söylediği şu, diyor ki, keyt hem övgü hem de ne? Eksiklik izafe ediyor. Biz eksikliği nefyederiz, övgüyü veririz. Öyle diyeceğimizi Allahu Alem şöyle desek daha uygun olur. Naslara daha çok muvafakat etmiş oluruz. O da şu arkadaşlar. Deriz ki doğru olan şudur ki Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır. Bunu yazın. Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır. Mutlak sıfatlar, mukayyet sıfatlar. Mutlak sıfat nedir? Mesela alim. Mutlak olarak. Allah der ki ben alimim. Yani şurada alimim, şurada değilim, şöyle değil. Mutlak olarak ne yapıyor? Alimim. Bilenim, her şeyi bilenim. Bitti. O zaman ikiye ayrılır. Mutlak sıfatlar, mukayyet sıfatlar. Mesela mutlak sıfat Allah'ın diri olması, Allah'ın görmesi, Allah'ın bilmesi değil mi? Allah şunları bilir değil. Allah her şeyi bilir. Mutlaktır. Anladık mı? Bir böyle mutlak sıfatlar var. Bir de çeşitli olaylarla veya kişilerle veya zamanlarla tabir sahilse sınırlandırılmış ne var? Sıfatlar var. Mesela ne gibi mukayyet sıfat? Allah tuzak kurana tuzak kurur. Bak kayıtladık. Neyle kayıtladık? Tuzak kurmasını kendisine tuzak kurana yapmasıyla sınırladık. Kayıtladık. Doğru mu? Ayet bunu kayıtladı. Mukayyet sıfatları anladık mı? Mutlak sıfatlar var. Her halükarda olan mukayyet sıfatlar var. Tamam. Diyoruz ki mutlak olan sıfatlar mutlaklığı halde kemaldir. Mutlak olan sıfatlar mutlak olduğu haliyle kemaldir. Değil mi? Sen mutlak olan sıfatı mukayyet şekilde Allah'a söylersen ne olur? Allah'a verirsen eksiklik olur Allah hakkında. Mesela Allah işte yeryüzünde olanları bilir desen sadece. Sadece yeryüzünde olanları bilir desen ne olur? Kayıtladın, eksiklik olur. O zaman mutlak sıfatları kayıtlamak nedir arkadaşlar? Hatadır. Mutlak sıfat ne zaman kemaldir? Mutlaklığı üzerine bırakırsan kemaldir. Tamam? Çünkü Allah mutlak söylemiş, sen onun dışına çıkamazsın. Doğru mu? Mukayyet sıfatları da mukayyet oluş haliyle kemaldir. Mukayyet sıfatı da sen mutlak zikredersen eksiklik olur. Mesela nedir? Tuzak kurma mutlak sıfat mıdır, mukayyet midir? Mukayyet. Neyle mukayyet? Neyle kayıtlanmış yani? Tuzak kurana tuzak kurmasıyla. Sen tuzak kurana tuzak kurar değil, tuzak kurana tuzak kurar değil de sadece tuzak kurar diye zikretsen ne olur? Mutlak. Bu Allah hakkında hakaret olur. Eksiklik olur. Hatta benim canım ciğerim Şeyh Yusuf Hufeys diyor ki böyle demek Allah Subhanahu ve Teala hakkında cinayettir. Anladık mı kardeşler? Bu çok önemli. Yani mukayyet sıfatı mutlak zikretmek çok kötü bir şeydir. Düşünsene ya, dışarıda tuzakçı bir adam tanınıyor. Mesela şu adam var ya, çok tuzakçıdır. Böyle bir lakap düşünsene, herkes kötü gözle bakar değil mi? Ama birisine lakap taksalar Müslüman arasında. Var ya, bu kafirlere çok tuzakçı. Değil mi? Herkesin de of be, helal olsun adama. Anladık? Sen Allah'a tuzakçı desen Allah deme, herkes haksız yere de ne yapabilir? Allah tarafından darbe yiyebilir oluyor. Anladık mı kardeşler olayı? Mutlak sıfatı ıtlağı üzerine bırakmak kemaldir. Mukayyet sıfatı da mukayyedi üzerine bırakmak nedir arkadaşlar? Kemaldir. Şimdi devam ediyorum. Peki, tuzak kurmayı ele alıyoruz. Çünkü başka bir cevap veriyoruz ya biz, dedik Hüseyin'den farklı. Daha değişik yaklaşıyoruz. Şimdi tuzak kurmak nedir arkadaşlar? İsalu şey'i ilel gayri bi tarikin hafi. Gizli bir yolla veya gizli bir şekilde bir şeyi başkasına ne yapmak? Ulaştırmak. Gizli bir yolla başkasına bir şeyi ulaştırmak. Tabii bu bir şey dediğimiz onun, ona zarar verecek, onun kerih göreceği, anlatabiliyor muyum gibi mesela. Veya hoşuna gidebileceği şeyler bile olabilir zaman zaman. Adama tuzak kurup ne yapıyorsun mesela? Yüzmeyi öğretiyorsun. Anladın mı? Böyle atıyorsun birden havuza arkadan, sonra tutuyorsun elinden, yüzmeyi öğretiyorsun gibi yani. Ama siz meselenin mantığını yakalayın. Tamam kardeşler? Gizli bir yolla, gizli bir şekilde bir şeyi başkasına ulaştırmak. Bakın. Bu ulaştırma hak eden kişiye ise faili için ne olur? Övgü olur. Doğru mu? Bu tuzak hak eden kişiye yapılırsa ne olur? O tuzağı kuran yani fail için ne olur kardeş? Çok iyi olur. Yani ne olur? Övgü olur. Tamam. Alimler diyor ki mekir yani tuzak kurmak sıfatı Allah'ın sıfatıdır denilemez. Mutlak olarak zikredilir. Yani Allah'ın mekir sıfatı vardır denilmez. Ne denir? Allah'ın mekir edenlere karşı mekir sıfatı vardır. Yani tuzak kuranlara karşı nedir? Tuzak sıfatı vardır. Tamam kardeşim? Şimdi mesela soru ortaya atıyoruz. Ateşle azap etmek kemal sıfat mıdır değil midir? Hak ediyorsa kemal. Al cehennemlikler. Firavun hak etmiyor mu? Hak ediyorsa kemaldir. Ama mutlak olarak sen kemaldir desen ne olur? Hata. Kemal değildir desen hata. Şimdi o neden öyle hata, o neden öyle hata. Şöyle. Tabii. Desen ki tuzak kurmak hata ateşle azap etmek hatadır. Bunun neresi yanlış? Allah'a sen hatayı nispet edersin. Çünkü Allah'ın ateşle yaktığı insanlar var. Değil mi? Peki hata değildir desen, pardon karıştırdık herhalde orayı. Evet. Şimdi ateşle azap etmek nedir sorusunun cevabı olarak yanlış bir şeydir diye cevabı versen ne olur? Yanılmaz. Olmaz. Çünkü neden? Allah'ın ateşle yaktığı insanlar var. Evet. Peki doğrudur desen o da yanlış. Çünkü bugün Müslümanları yakanlar var. O zaman diyoruz ki mukayyet haliyle ele alırsan neyle kayıtlanıyorsa ona göre değer kazanır. Dersen ki hak eden kişiyi yakmak kemal mıdır desem? Kemal. Bak bunun cevabı bitti. Bitti. Öteye geçemiyorsun. Hak etmeyen kişiye zulüm. Tamam. Şimdi mesela devam ediyoruz. Cevap. Direkt olarak cevap vermek mutlak bir cevap olur. Ve kayıtlanmadığı müddetçe doğru olarak cevap verilmiş olmaz. Eğer bu azap hak edildiği kişi için ise övgüdür ve kemaldir. Değil ise övgü ve kemal değildir. Bunlar, bundan dolayı alimler ne der biliyor musunuz arkadaşlar? Yehdi men yeşâ'u fadlen ve yudillu men yeşâ'u adlen. Allah dilediğine kendisinden bir lütuf olarak, hani mecbur kaldığı için değil, kendisinden bir lütuf olarak ne yapar? O hidayet verir. Mesela Mutezile'ye göre öyle değildir biliyor musun? Kulun, Allah'ın kullara hakkını vermesi Allah üzerinde bir borçtur. Allah üzerinde bir, Allah mükelleftir buna. Ama biz ne diyoruz? Hayır, bu Allah'tan fazilettir. Allah mükellef değildir. Onlara göre Allah'a vaciptir, farzdır. Allah'ın kulların hakkını vermesi bize göre farz değildir. Ha, bize göre Allah'ın fazlındandır. O yüzden alim, bu tabi ilmi münakaşalı konu, bu İbn-i Ebiliz Türkçesinde var mı bilmiyorum, muhtasar diyorum her zaman. Aslında bunu tartışır. Çok önemli değil şimdilik. Yehdi men yeşâ'u fadlen ve yudillu men yeşâ'u adlen. Allah lütfundan, sırf kendi faziletinden, lütfundan dolayı ne yapar? Hidayet eder. Adaletin sebebiyle de şaşırır, saptırır. Saptırması adaletinden dolayıdır. Zalim olduğundan dolayı değil. Ödül vermesi de mecburiyetten dolayı değil. Mesela patron mecburdur işçisine para verecek. Yanında çalışmış. İşçisi mahkemeye verir onu. Ama biz gece gündüz Allah'a ibadet etsek, Allah mecbur değil. Mutezile'nin dediği gibi. Lütfundan verir bize. Tamam? Mesela kardeşler, yine bazı cümleleri kullanıyorum. Mesela bir kral var, bu kral insanları öldürtüyor. Bir kral var, bu kral insanları öldürtüyor. Bu cümle bu şekliyle mutlak olarak zikredildiğinde kayıtlanmadığı müddetçe övgü olmaz. Neden? Bir kral var, insanları öldürtüyor. Övgü müdür, değil mi? Eğer had cezası olarak öldürtüyorsa, zina edeni öldürtüyorsa övgüdür. Kısas olarak öldürüyorsa övgüdür. Ama işte zulümden dolayı, işte parasını almak için öldürüyorsa, o yüzden kayıtlanmadığı müddetçe arkadaşlar, bunlarda övgü kısmı da var, yerme kısmı da ne var? Var. Ancak kayıtlanırsa ve denirse ki mesela kral bazı insanları had cezası olarak öldürüyor, bu övgüdür. Zulmen öldürüyor, bu eksikliktir. Bu yüzden Şeyhülislam der ki, Muhammed insanları katlediyor şeklindeki mutlak bir ifade kullanılırsa bu insanların gözünde zemm oluşturur. Çünkü insanlar ilk duyduğunda bunu zemm olarak anlar. Halbuki açsan ama Allah yolunda cihat edip kafirleri, insanları öldürüyor dediğinde Allah'ın kelimeti zirveye çıkıyor, cihat. Anladık mı kardeşler olayı? İşte bu sebeple mekir, kemal ve nakıstır. Biz burada kemal kısmını veriyoruz demeye gerek yoktur. İbn-i Hüseyin'in verdiği cevaba gerek yoktur. Anladık mı kardeşler? İbn-i Hüseyin'in verdiği cevap neydi? Mekir'in iki bölümü var. Övgü bölümü. Biz de öyle değil. Diyoruz ki mutlak sıfatlar var, mukayyet sıfatlar var. Mutlakları sen mutlak zikretmenle övgü olur. Mukayyede de mukayyet zikretmenle övgü olur. O yüzden o sıkıntıya girmene gerek yok. Yani mekir'in hem özel kısmı var, medeh kısmı var, övgü kısmı var, hem de zem kısmı var, yerme kısmı var şeklinde ikiye ayırıp da o kendini o sıkıntıya, o zorluğa sokmana gerek yok. Ne diyoruz? Daha ilmi bir cevap olarak diyoruz ki inşallah raci olan budur. Mukayyet sıfatları vardır Allah'ın, mutlak sıfatları vardır. Mutlak sıfatları mutlak haliyle kemaldir. Mutlak sıfatları mukayyede dönüştürürsen eksikliktir. Mukayyet sıfatlar ise mukayyet haliyle kemaldir. Mukayyet sıfatları mutlağa çevirirsen ne olur? Eksiklik olur. Tamam kardeşler, bu cevap en ilmi, en güzel cevaptır inşallah. Mesela dediğimiz gibi tekrarlıyorum birkaç cümle. El harbu hidatun. Harp nedir? Hiledir. Bak övülmüştür. Hendek tuzağı, bu tuzakları, mayınlar, bunları örnek veriyoruz. Peki kardeşler, burada ümmetin nabzını ölçmek adına kendi aramızda 5 dakika bir şey anlatacağız. Mevzuya değineceğim inşallah. Kapatabiliriz. Ders burada bitti sayılır. Şimdi şöyle bir vurgu yapacağım kardeşler. Biz zaman zaman mesela devam ediyor. Gerek biz Allah'ın kitabını Arapça bilenler olarak mesela tutup Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okuyalım. Gerekse de meali noktasında okuyalım. Bunlarla karşılaşıyoruz değil mi? Bunlarla karşılaşırken bizim itikadımız nasıldı? Bu mekir sıfatı hakkındaysa şey yapıyorduk, yürü. Yani geç. Değil mi? Bir itikada sahip değiliz. Öyle Allah'ın ayetine. Bunun ismi tabir sahihse bir noktada mufavvidalıktır. İçini boşaltma. Mufavvida içini boşaltma. Yani manasını bilmiyoruz gibi. Ya da ne yapıyoruz? Ya Allah'a aldatma sıfatı olmaz diyoruz. O zaman ismimiz ne oluyor? Muaddila. Veya da Allah'a aldatma sıfatını veriyoruz ama mukayyetleştirmiyoruz. Ne oluyor? Mücessime. Yani müşebbihe. O yüzden bu sıfatlarda Türkiye'de selefilerin %99'u bu tür sıfatlarda 3 mezhepten birine tabi. Ya mufavvida enşerlileri, ya muaddila saldırdığımız mutezile, ya da müşebbihe. Bunun sebebi yine nedir kardeşler? Her zaman ne vurguluyoruz biz? Alimlerden uzak. İki sınıf insan var. Bir, şu an sizin gibi bulunan kardeşler. Hiçbiriniz ne müşebbihesiniz, ne mufavvida, ne muaddila. Neden? Çünkü sizin ilim öğrenmede meneciniz sahih. Bir insan bir anda yutabilir mi? Yavaş yavaş öğreneceksin. Değil mi? Öğrendin, hallettin. Ama menheci zaten alimlerle gitmeyen, alimlerin bu konudaki zaten eserlerine değer vermeyen, bakmayan, dinini Buhari Müslim'den öğrenen insanların içine düştüğü acıklı durum işte bu üç mezhepten birisine tabi olmaktır. Her zaman tekrar vurguluyoruz. Vallahi lezi la ilahe gayruhu ve la rabbe sivahu. Allah'tan başka hak ilah ve Rab olmayana yemin olsun ki alimlerin menhecinden, selefin menhecinden karış ayrılırsak farkına varmadan şirke düşeriz. Ve nice küfürler, şirki akideler var ki selefiyim diyen insanların içerisinde farkında değiller. Adam gece gündüz tekfir mevzusuyla uğraşır ama birçok yerde müşriktir, farkında değil. Neden? Çünkü sadece oraya ağırlık verdiği için. Kimileri de sadece tutar fıkhi mevzuları anlatır. 2-3 mevzu anlatır. Veya işte sadece durur hayız nifas meselelerinde. Ne olur? Adam müşriktir bazı mevzularda, farkında değil. Sahabe savaşa giderken zekatın fıkhından bahsederdi, bilir misiniz? Adam belki ölecek. Zaten miskin sahabe, zavallı, parası da yok. Ama ne? Mevzu dini mevzu. Dinden, dini bir bütün görmüşler. Her şeyiyle almışlar dini. Anlatabiliyor muyum? Ya biz zaten öleceğiz ama ne zekatın fıkhından ne bahsedelim. Ne birileri gibi sadece tekfirden, cihattan bahsetmişler, ne de tamamıyla bunları, bu mevzuları devre dışı bırakmışlar. Bir bütün olarak dini her yönüyle öğrenmişler. Alimlerin menheciyle öğrenmişler, sıralamaya dikkat etmişler. Hocam niye oy mevzusunda ders yapmıyorsun? Vallahi ben 3 senedir bir dersim yok benim oy mevzusuyla. Allah'a yemin olsun ki şu anki durumla abeste iştigal etmektir oy mevzusu. Ama birilerine göre benim bu sözüm küfür ve şirktir. Ama kendisi birçok mevzuda müşriktir, farkında değil. Allah'ın sıfatlarını iptal ediyor, farkında var. Veya müşebbihi oluyor veya mufavvide oluyor. Din bir bütündür. Biz alimlerimizin menecinden zerre kadar ayrılamayız. Bizim alimlerimizin bütünü hata etmekten mahsundur. Yeryüzüne gelmiş tek hak fırkayı. Size müjdeler olsun vallahi. Bakın, her zaman şu tezi öne atıyorum. Şu tez çok önemlidir kardeşler. Bu bizim alimlerimden aldığım menhecimdir. İlahi dinler var bozulmuş. Ve kitap indirilmeyen, uydurulmuş. Yüzlerce, binlerce ne var? Din gelmiş. Arkadaşlar, kardeşler, Allah bütün bu dinlerin içerisinden, bütün bu dinlerin içerisinden Allah Subhanahu ve Teala bize İslam'ı nasip ediyor. Bakın. İslam'da yüzlerce fırka var. Bakın, Allah bu yüzlerce fırkanın içerisinden de bizi seçiyor hak fırka olarak. Ve bu temiz selefe kendisini nispet eden onlarca grup var. Sapık, zındık, tekfirci, mürciye, onlarca grup, yüzlerce grup var. Ve bunların içinden de hak grup olarak sizi seçiyor. Seni bütün dinlerin içinden İslam'ı seçmekle bırakmıyor. Bu İslam'ın içerisinden, yüzlerce fırka içerisinde selefi olmakla bırakmıyor. Selefe nispet eden kendini yüzlerce, onlarca fırka var. Bunların içinden seni seçiyor Allah. İşte o yüzden garip gurabalar diyoruz biz bunlara. İşte bunlar Useymi'nin, Binbaz'ın, Elbani'nin, Fevzan'ın, Abbat'ın, Şehşankıyti'nin, Cibri'nin dizinin dibinden ayrılmayanlardır işte bu garibanlar. Bu insanlardır. Anlatabiliyor muyum? Yoksa ağzına cihat mevzusunu alıp da hanımı hayız olduğunda ne hükmü uygulayacak insan değildir. Veya cihada gittiğinde nasıl teyemmüm alacak onu bilmeyen insanlar değildir. Veya bütün ümmeti ne olursan ol gel mürciye mantığıyla insan sokanlar değildir. Din bir bütündür kardeşler. Biz dini bütün yönleriyle öğreniriz. Ve Allah Subhanahu ve Teala nasip ederse biz ilmi temelleri aldığımız müddetçe bütün bu ilmi meseleler gelecektir. Bütün bu ilmi mevzular ne olacaktır? Gelecektir. Hepsi işlenecek. Ama sabır, temel, sıralama lazım. Allah Subhanahu ve Teala bizim alimlerimize rahmet etsin. Onların menhecinden zerre kadar ayırmasın. Bize müjdeler olsun. Allah Subhanahu ve Teala bu menheci bize nasip etti. Herkese bunu nasip etmez. Herkese bu nasip etmez. Ve ümmetin size hayatım boyunca yapmayı istediğim ve zaman zaman da yaptığım şeyi son cümle olarak vasiyet ediyorum. Sizsiz olun kardeşler. Şeyh Elbani, Binbaz ve Useymin'in menhecinden ayrılmayın. Vallahu alem. Sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi sahbihi ecmain.